طریقے سے پڑھنا ضروری ہے تو کیا عورت اسے سیکھنے کے لیے شرعی پردہ کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ گھر کے کسی محرم کے ذریعے سیکھے، ورنہ بامر مجبوری کسی خاتون سے سیکھنے کے لیے اس طرح باہر نکلے کہ پردے کے شرعی تقاضے پورے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔